بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. سورة النساء مدني سورة دي نازل شوی دی ورستو د سورۃ الممتحنه او مخکره سورۃ الزلزال. ترتیب قرآنی کې څلورم نمبر سورۃ دی او ترتیب نزولی کې دوه نمبر سورۃ دی. عربه درې سورۃ د ماقبل سره دار مخکې سورۃ کې خطابات بیان شول یهود او نصاراو ته، نو دی صورت کې الله تعالی خطابات بیانې د مؤمنانو سره. دویم وروته رما قبل سره دار مخکې صورت اختتام شو په تقوا سره، وتقوا الله لعلکم تفلحون. نو دی صورت په ابتدا کې تقوا ذکر کی، یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده. داود صورت ده اغه امور مصلحه د پاره د مؤمنانو. په دې صورت کې داسې احکامات بیان شوی دي د زنانو، کله چې معاشره کې د احکامات نافذ کړئ شي نو معاشره به آباد شي، معاشری به اصلاح شي. خلاصه د صورت دار چې په دې صورت کې درې حصې دي. اوله حصہ دا اول نه تر د و پنځوستم نمبر آیت پورې ده. بیا په دې کې امور مصلحه د تدبیر المنزل لپاره بیانې. مونږ به یو یو ذکر کوو چې دا اول حکم دی، دا دویم حکم دی، او دا دریم حکم دی. یا ایها الناس یا ټولو خلکو، یا ایها الناس یا ټولو خلکو اتقوا ربکم ویریږی د خپل رب نه، الذی هغه ذات خلقکم چې پیدا کړی تاسو من نفس واحده د یو نفس نه، وخلق منها زوجها او پیدا کړی ده دغه نفس نه زوجها بیبی دغې، وبث منهما رجالا کثیرا ونساء او خواره کړی دي دغه دواړو نه رجالا نارینه کثیرا ډیر ونساء او زنانه ډیرې. په دې صورت کې مبصرین ډیر په ځایلم بیان کړی، پنځه آیاتونه په دې صورت کې داسې دي. حدیث کې راغلی دی عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمایي وایي که دې په عوض کې راته ټوله دنیا راکړی شي هغه به زه خوښ نه کړم. یو دیرشم نمبر آیات، څلویښتم نمبر آیات، اته څلویښتم، اته پنځوستم او څلور شپیتم. یا ایها الناس یا ټولو خلکو، دا خطاب دی ټولو مکلف بندګانو ته. اتقوا ربکم ویریږی د خپل رب نه. تاسو ما سورۃ البقره کې یو نقطه ویلې وه، اتقوا الله نه دی ویلی شوی، اتقوا ربکم ویلی شوی. نو اشاره شوله دې ته چې دا راروان کوم قوانین دي په هغې کې حقوق انسانیه بیان شوي دي، حقوق د الله تعالی د بندګانو بیان شوي دي. نو د الله تعالی مقصد په هغې کې ستاسو تربیت کول دي، ستاسو تربیت کول په هغې کې مقصد دي. الذي اغذات خلقكم جي پیدا کړی تاسو من نفس واحده د یو نفس نه، د آدم علیه السلام، وخلق منها زوجها او پیدا کړی و منها دغه نفس نه زوجها بیبی دغه. بعض مفسرین دې دې کې او توجیه کړی دغه باندې ډیر مفسرین رد کړي وخلق منها زوجها. دا منها وای دا دین مراد چې جنس دی مراد دی، خو لیکن دا خبره صحیح نه ده. وخلق منها زوجها او پیدا کړی دی الله تعالی دغه نفس نه، ځکه په حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای د آدم علیه السلام د چپی پختی نه زنانه دا پیدا شوی ده. د دیو جن حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای خزه ده د چپی پختی نه پیدا ده، او پختی چې ده همیشه را پرکهږي دا سمیږي نه، که پختی سمې هغه ماتیږي. او که نه سمې نو کاګه به او زندگی سره تیروا. صحیح حدیث کې دغه راغلی دی. وخلق منها زوجها او پیدا کړی دغه نفس نه زوجها بیبي دغې وبث منهما او خواره کړی دی دغه دواړو نه رجالا کثیرا نارینه ډېر و نساء او زنانه ډېرې. دا نساء ان سره وروسته هم لفظ کثیر دا مقدر دی. نقطه پکې مبصرین ویلې ده وای دا کثیرن لفظ د نساء سره نه دی ذکر شوی. تفسیر خازن لیکلی دی وای په دې کې اشاره ده چې د زنانو سره پټوالی دا ډېر زیات مناسب دی. تقدیر دی کنه تقدیر ویلې کېږي پټوالی ته نو کثرت دا پټ دی. په دې کې اشاره شوله دې ته چې زنانه پټي سونه نو په دې کې خیر زیات دی. نن سبا زنانه په بازارونو کې ګرځي غم او خادی دا ټولې زنانو په سر باندې اغیستی دي. نه ستا سره و نساء کثیرن دی خو لیکن هغه لفظ هم پټ دی دې لپاره چې ستا سره پټوالی دا ډیر زیات مناسب دی. تفسیر خازن دغه لیکلی واتقوا الله الذي او یاره کوئ د الله تعالی هغه ذات نه تساءلون به چې سوال کوئ تاسو د یو بل نه بهي دغه په نوم باندې تساءلون یا دا په خپلې معنا سره دی. دویم قول مبصرین داره چې تساءلونه په معنا د تسالونه هو سره دی او دا با زایده ده او یره کوئ دغه ذات نه چې سوال کوئ تاسو د یو بل نه بهي دغه په نوم باندې یا تسالونه چې تاسو سوال کوئ د الله تعالی نه. والارحام واتقو قطع الارحام دا عطب دی په مخکې لفظ د الله باندې او عبارت په حذف د مضاف سره دی نو معنا دا شوله واتقو قطع الارحام او ځان بچ ساتی د صدر رحمی د پرې کولو نه د صدر رحمی د پرې کولو نه ځان بچ ساتی. دوی معنا مفسرینو بیان کړی دا وای دا عطب دی پرې بهی ضمیر باندې دا عطب دی نو اس معنا دا شوله واتقوا الله الذي یره کوی د الله تعالی غزات نه تساءلون به چې تاسو سوال کوی د یو بل نه د الله تعالی په نوم باندې ول ارحام او تاسو سوال کوی د یو بل نه په خپل ولی په نوم باندې د خپل ولی په نوم باندې یو بل ته اکثر وای کنه یاره پلانی پسې تلی وم خو قرض مې ته غوښته رای نه که نو ته مې خوترهی کنه ته یې خوره لک کنه وایي ته مې خو خپلوان یو مړه یو تروړه وړه خوراکه کنه یاره دواړه خو خپلوان یو. نو الله تعالی وایي چې دغه خپلوالۍ په نوم باندې تاسو د یو بل نه څه غواړئ نو د هغې ډېر زیات خیال وساتئ. حدیث کې راغلی دی عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنه چې دا یهودی و نبی صلی الله علیه وسلم چې کله مدینې ته راغی هجرت یې وکړه دا وایي زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم خوا ته راغلم ما معلومه و چې دا څنګه سړی دی دا خو په تورات باندې پوهېده که نه دا خو علما و دا یهودیان وای ما چې په نبی صلی الله علیه وسلم باندې سترګې ولګېدلې نو زه اول په دې خبره باندې پوه شوم چې دا دروغجن پیغمبر نه دی بلکې دا رښتونی دی ځکه تورات کې کوم صفات د نبی علیه السلام بیان شوي بالکل په هغې باندې برابر و وای بیا لږ ور نږدې شوم چې دا سړی څه وایي نو وای نبی صلی الله علیه وسلم اوله دا وینا وکړله یا ایها الناس افشوا السلام و اطعموا الطعام ای خلکو سلام خور کوي سلام عام کوي سلام عام کوي السلام علیکم نن سبا خلک سوی خچاری چار دی خشا خب سلوری شه دا سوی نا افشو سلام سلام چې کوم شرعی طریقه دا غا عام کوي او دوی مو اطعموا الطعام غریبانانو مسکینانو ته خوراک ورکوي روجره روانه ده کنه مسلمانانو په مالدارانو باندې امتحان دی دروجی یو حکمت دا ذکر کړی دی علماء کرام اگر که مونږه مکلف نه یو د الله تعالی په احکاماتو باندې په حکمتونو باندې دا یو مسله ده ښه اوس مونږه څوک او دسمات دیو کیو بیا مخ انجر دی څه حکمت دی ستا پکې څه کار دی مونږ په دې باندې مکلف بس الله او د الله تعالی پیغمبر ویلی داسې کوی خو په روجی کې یو حکمت دا دی په روجه کې یو حکمت دا دی چې مالدارانو ته پته ولګي چې داسې ډېر غریبان شته دی چې هغه ولګي او په ولګه باندې ورځې او شپې تېرې هغه نو د هغې سره به احسانات کول غواړي و اطعموا الطعام او دریم نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل صدر رحمی کوي او د شپې منځونه کوي چې خلک ودی نو تاسو به جنت ته لاړ شئ په سلامتیا باندې الله دې دغه زموږ نصیب کړي واتقوا الله الذي یره کوی د الله تعالی هغه ذات نه تساءلون به چې سوال کوی تاسو د یو بل نه د هغه په نوم باندې یا تساءلون به چې تاسو سوال کوی د الله تعالی نه والارحام او ځان بچ کوي د پرې کولو د صدر رحمی نه واتقوا قطع الارحام یا دویم والارحام او تاسو ویریږي د الله تعالی غزاد نه چې سوال کوي تاسو دا غنه دا غپن مانی ول ارحم او تاسو سوال کوي د یو بل نه د خپل ولای په نوم مانی نو دا غیر ډیر زیات خیال ساتي او تاسو په نحو کې یو بل خبر ول او دا شی منسوب دی به بل اغرا په اغرا باندې دا شی منسوب دی مپول به په سبق کې دا سویل لګن او کله چې معامل مپول به حذف کیږي په اغرا کې نو اصل عبارت د سره والارحام احفظوها او خاص کر خو بیا د سره رحمای ګره ډیر زیات خیال ساتي چرته داغي د خپل ولای چرته خپل ولای چرته پرینه کی ان الله کان علیکم رقیبا یقینا الله تعالی و تاسو باندې کان رقیبا د ساتون کې الله تعالی تاسو ساتنه کې اون کې تفسیر جلالین لیکلی دي دا رقیبن په معنا د حافظن سره حافظن لاعمالکم فمجازیکم ان الله کان علیکم رقیبا یقینا الله تعالی دې تاسو باندې حفاظت کوون کې تاسو د اعمال په مجازیکم نو تاسو له داغي بدلی درکې تفسیر ماوردی او بل معنا کړی دی وای ان الله کان علیکم رقیبا ان الله کان علیکم علیما الله تعالی دې تاسو باندې پویا الله تعالی په هر ثواني تاسو پوی واتو الیتام اموالهم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب ولا تاكل اموالهم الى اموالكم انه كان حوبا كبيرا دا اول حکم بیانیږي او مقصد پدې کې د پر ظلم د ایتیمانانو سره چرته ظلم ونه کوي د ایتیمانانو سره ظلم چرته ونه کوي واتو الیتام ورکوي ایتیمانانو ته اموالهم مالونه دغي ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب او ما خلی پلیت لره به طیب په بدل له پاک مال کې په بدل له پاک مال کې وهات الیتام ورکوی یتیمانانو ته مالونه داغي د مال ورکول یتیم ته د دو معنی لري مفسرین لیکلی دي یو امام قرطبی رحمت الله علیه یو طریقه دار چې ستا په غی کې ستا په تربیت کې یتیم دی نو داغي چې کم مال دی نو اغه لا وخت په وخت باندې پاغي کې جام پیدار کوا داغي د خوراک بندوبست کوا تر دې پورې چې هغه بلوغ ته ورسی دویم معنا و آتو الیتام ورکوی یتیمانانو ته مالونه داغي چې مخ کې یتیم او وس بالغ شوه دي نو هغه ته داغي ټول مال اوس پاره هغه ته ورکا کله چې بالغ شو عاقل بالغ شو نو مال داغي ورکا ټول مال له ورکا په چوری اداسته مال اوس ته پلار چې شهید شوه او د وسه پوری ستا تربیت ما کاو اوس ته عاقل بالغ ته پوی شوه په خبره باندې خپل مال دی واخله خپل روپۍ دومره واخله ولا تتبدل الخبيثه او ماخله هغه پلیت لره به توی په بدل لپاکې امام زجاج رحمت الله علیه وای د غلی کلی دی امام موردی رحمت الله علیه لیکلی ډیره بهترینه معنی کړی ده د دې څه مطلب دی ولا تتبدل الخبيثه او ماخله هغه پلیت نه مال لره په بدل لپاکې وای دا الخبيث نو مراد حرام مال لې چې هغه یتیم دی او د طیب نو مراد هغه ستا خپل مال لې چې هغه حلال دی نو مراد شولا ماخله اغه مال د یتیم چې هغه حرام دی تاسو لپاره به توی به په بدل د پاک مال کې چې تاسو خپل مال دی د یتیم دا مال خو به تا باندې حرام دی نو دا اولی اخلي او اولی بدلی دا غي د مال سره او بعد هم بصیرین لیکلی دی د خبیث نو مراد ردی مال ته مراد دی امام موردی رحمت الله علی دغه معنا کړی دی او د طیب نو مراد چې هغه کرم مال دی یتیم دی په خبره باندې خو نه پوهیږي کنه دا غي هم بیزاده او ستام بیزاده اوس خو هغه معشوم دی غنه پوهیږي چا غټ شي ته توې چې دا کوم چې بیکار بي زره ته داستا نو خو سي ماشوم په اړه باندې پوي الله تعالی دا سیمه کوي ولا تتبدل الخبيثه الرديا هو ايجعل الزوائف ايجعل الزائف بدل الجيد تفسير ماوردي لیکلي چې یو کرم مال دي او بل چې بیکار مال لستا مال بیکار دي دي تیم مال خره نو دا بدلوما ولا تاكل اموالهم ومخرى مالنا داغي الى اموالكم دخل مالون سرايوزه انه كان حوبا كبيرا يقينندا ډیر لوی ګنادا انه كان حوبا كبيرا دا ډیر عظیم ګنادا او روسي تفصيلات راځي چې سمره د څوک چې یتیم مال خوري نو داغي حالت به څنګه په قیامت کې حدیث کې راغلی دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای و ګناهونه تباکون کې ګناهونه دي یو پاغي کې اکل مال یتیم دا یتیم مال خوراک پناه حق قوانی دا ډیره عظیم ګناه ده و ان خبتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثا ورباعا دې آیت کې الله تعالی دویم حکم بیانوي دویم حکم د یتیمانو جنکو په اړه کې پیات کی تقریبا پنځه اقوال پوکه مفسرین دا بیان کړی دي. زتا ستا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ قول ذکر کړی دی، حدیث ذکر کړی دی، دغسې امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ یو قول ذکر کړی دی، اگر تویم بس دغه یو تفسیر پورا دی. عروہ رضی اللہ تعالی عنہ دا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دی آیات تفسیر طلب کو ور دی آیات معنی او مطلب سره. نو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا او تویل کوئی پدی آیات کی اغه جنای مراد دی یتیمه جنای چې داغی ولی داغه جنای خیسته هم داغی سره معلوم دی او دغه ولی غواړي چې داغی سره نکاح وکي، خو لیکن داغی مہر نه ورکی، داغی نه پقنه ورکی، داغی سره ظلم زیاته کوي، ولی او سره ظلم زیاته کوي، وای اسیم زره دی ولیم زمانه به سوک ته پوسو کیره دی محرم نور کی دغی او دغسی اغیلا نه پقم نور کی ظلم زیاته سره کی ولی سره ظلم زیاته کی زکه دای ولی دی او اخوسیم یتم یتیم جنید الله تعالی وای ک تاسو یریدلی چې د یتیمانو مبارک و تاسو انصاف نه کی نر دغه یتیم جنای سره نکاح تم کوا ولی تو به ظلم زیاته او په کی چې زمانه به سوک ته پوسو کی نن سوا پر معاشره کې ډیر خلک داسې دي بل داسې جنۍ وګوره د داسې چا سره نکاح وکړه چې ظلم زیاتې او سره کې چې بیا هغه ورونه او پلار دې د خلل له ماته کې وي چې دو سره بیا ظلم زیاتې وکړي الله تعالی داسې مه کوئ. نو دا تفسیر غوره ذکر دی چې په حدیث کې دغه راغلی عائشه رضی الله تعالی عنها دا تفسیر نقل لی اوس ترجمې ته وک شي وإن خفتم او که یریږئ تاسو الله تقسطو فی الیتاما چې انصاف به ونه کوي په باره د یتیمانو جنکو کې چې هغه په نکاح باندې واخلئ بیا وله نفقه نه ورکوئ خرچه وله نه ورکوئ ظلم زیاتی پې کوئ نو فن کې هو نکاح وکئ ماتوب لکم هغه چې حلال وي ستاسو دپاره من النسای د یتیمانانو د جنکو نه علاوه د نورو زنانو سره چې د هغې ښه مور او پلار شته دی چې بیا دې وړه بئ چې سوته وي چې بیا دې برابر کړي ای اوس ستا خوښه ده که په یوه کې که دوه کې که درې که څلور ستا خوښه ده مسنا د دوو سره او ثلاثه او درېو سره او اربعو څلورو سره مسنا ذکر شوی دی اشاره ده پکې دې ته چې شروع د دوو نه کول پکار دي زنانه په دې باندې خفه کیږي خدا د الله تعالی حکم نه مه خفه کیږي د عائشه رضی الله تعالی عنها نه تاسو غوره نه یې د نبی علیه الصلاة والسلام څو بیبیانې وي د صحابه کرامو رضی الله تعالی عنهم عموما داسې وه چې دوه درې بیبیانې وي د صحابه کرامو مسنا د دوو سره اربع او درې او ثلاثه او درې او اربع او څلور فإن خفتم نو کېریږئ تاسو الله تعدلو چې انصاف به ونه کوي په منځ د دوو درېو زنانو کې په واحدتن نو بیا اکتبا وکئ په وی باندې فقط په وی واحدتین بیا نکاح وکئ د وی سره یا نکاح وکئ د وی سره یا یوه پوره ده او ما ملکت ایمانکم یا گزاره وکئ په هغه ویندې باندې چې مالکان یې ښی لاسونه ستاسو نکاح کوم بلکې صرف په وینځ باندې گزاره وک ذالک ادنا الله تعولو دا خبره په وخت د عدم عدل کې د وی سره نکاح کول دا ډیر زیات نږدې دي الله تعودو چې الله تعولو چې ظلم به ونه کوي ظلم به نه کوي دیو جنه مفسرین لیکلی دي دا حدیثونه هم دغه معلومیږي د دوو یا دریو زنانو سره نکاح کول دا په هغه وخت کې جایز دي کله چې عدل او انصاف کولی شي او که عدل او انصاف نشي کولی نو بیا د یوې نه د زیاتې سره نکاح کول دا شرعاً صحیح نه دي حدیث کې راغلی دی حدیث ته ترمذی دی د چا چې دوه ښځې یو ته میلان زیات دی او هغه بله دغسې معلقه پرېښې ده نو په حدیث کې به دا په حدیث کې راغلی دی قیامت کې به دغه انسان راشي او دا یو طرف به پالج وهلی ځکه دا خو نیم درې یوې نیم درې بلې و خو لیکن دې ټول ځان وقف کړی و هغه یوې ته حدیث کې راغلی دی حدیث ته ترمذی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم عائشه رضی الله تعالی عنها فرمای نبی علیہ السلام به د خپلو زنانو په منځ کې عدل و انصاب کاو او بیا به دا ویل الله تعالی زما چې کوم اختیار دی نو هغه زه پوره کوم خو الله چې په کوم شي کې زه بې اختیاره یم هغه دا رچی د زړه مینه محبت هغه د عائشه رضی الله تعالی عنها سره زیات الله تعالی ته ما په هغې باندې مه رانسه د څلورو زنانو نه د زیاتو سره نکاح کول دا په یو ځای باندې دا شرعاً صحیح نه دي په یو نکاح کې جمع کول غیلان ابن ابي سلمه دا چې کله مسلمان شو د دلس ښځې وي هغه ټول یو سره مسلمانان شولې نبی صلی الله علیه وسلم ته حکم وکړه وی تا سلور خزی دی پکی غورا که جستا که مخوخی او دا نور چی دا غیر طلاق ور که حدیث تا ترمیزی که دا غرا غلی دی قیس ابن حارس چی کل مسلمان شو دا غیر پا نکا کی اتا خزی وی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا وی سلور خزو لطلاق ور که و سلور تا زنسر پاتی که حدیث تا ابو داود که را غلی دی نوپل ابن معاویه کل چی اغا مسلمان شو دا غیر پا نکا کی پینزه خزی وی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا وی یو خزا طلاق کا او سلور دزان سره پاتې کا تفسیر مظهری د غلی کلی و ان خفتم الا تقسطوا فی الیتاما او کریګی تاسو چې انصاف بونه کی په واره د ایتمانو جنکو کی پن کیو نو نکاو کی ماتوا ولکم ماتوا ولکم ما احل لکم هغه چې حلال وي تاسو د پاره مین النساء د نور زنانونه مسنا دعا او صلاه او درې او اربع او صلاه فان خفتم نو کریګی تاسو الله تعدل چې انصاف بونه کی په واحدتن نو بیا یوه پوره ده یا نکاح کوي د یوې سره او معاملکت ایمان حکم یا هغه چې او یا گزاره کوي په غوین زمانه چې مالک یې خیل لاسونه ستاسو خیل لاس تاسو ذالک ادنا الله تعالی دا خبر ډیر زیات نږدې ده دی ته چې ظلم مونه کوي ظلم به بیان کوي ظلم نه پرې باندې بچي ذالک ادنا الله تعالی ذالک کې اشاره ده د نکاح کول د یوې خزي سره واتو النساء صدقاتهن نحلا فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوا هَنِيئًا مَرِيئًا دریم حکم الله تعالی بیانې دو مسلې دی پر آیات کې اوله مسله دا ده چې د زنانه او چې کم مهرونه دی هغه ته دغه مهر وسپاری دوه مسله زنانه په خپل خوخه باندې په خپل اختیار باندې په خوشحالی باندې خپل مهر ماپ کوي خاوند ته ماپ کولی شي په هغه کې بل چا اختیار نشته دا آیات دو مرتبه مفسرینو بیان کړی دي یا په دې آیات کې خطاب د خاوندانو ته چې تاسو له چا سره نکاح کوئ نو ګورې هغې ته مهر ورکوئ دیو جن حدیث کې راغلی دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یو سړی چې له زنانه سره نکاح وکي په کم مهر باندې یا په زیات مهر باندې او بیا واده وکي او د هغې د مهر د ورکولو اراده یې نه وي نو لقی الله یوم القیامت وهو زان دا به الله تعالی سره قیامت کې په داسې حال کې میلاو شي چې دا به زینه کاری سوي دویم قول هم پسرینو داره چې په دې آیات کې خطاب دی د زنانو اولیاو ته کې خطاب دی او ابن کثیر رحمت الله علیه بیا جرل رس پړدلې دي چې په زمانه د جاهلیت کې داسې وه کله به یو سړی خپل لور په نکاح باندې ورکړه چاته اخذا صداقها د هغې هغه مهر به ځان له واغېسته ځان له پی جیب ګرم کړه په معاشره کې بعض زینو کې ما ډېره زیاته عجیبه خبره واورېدله وایي زویله دې په څو باندې ښځه کړې ده زویله دې په څو باندې ښځه کړې ده یا وایي هغه لور دې خرڅه کړې ده په څو دې خرڅه کړله دا د بېدینۍ لفظ دی مؤمن مسلمان حر انسان نه خرڅېږي تاسو ته ما حدیث بار بار ذکر کړی و درې کسان داسې دي چې الله تعالی په هغې باندې مقدمه چلی یو پکې دا دی چې څوک حر آزاد انسان خرڅ کړي او د هغې پیسې واخلي ځانله دا ان دی انسان باندې به الله تعالی مقدمه چلی په قیامت کې نو الله تعالی په هغې باندې رد کوي واتو النساء او ورکوئ زنانو ته صدقاتهن مهرونه د هغې نحلتن په خوشحالۍ باندې نحلتن په خوشحالۍ باندې عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنهما یو بله معنی کړې ده نحلتن واجبتن فریضتن امام قرطبی رحمت الله علیه دغه لیکلي دا یو یو ترجمه ځان سره لیکي دا یادوي ډیره پیدا وته درکی نحلتن په معنا ده واجبتن فریضتن سره امام قرطبی او ابن کثیر رحمت الله علیه دغه لیکلي بل مثلا پاین تبن لکم که دغه زنانه معافی وکړي تاسو ته عن شین د څه سیز نه منه د خپل طرف نه دغه مهر په باره کې تاسو څه شی معاف کی نفسن په خپل خو خواننه په کلوه خوری اغیل رهانیان په مزید سره مریان به نقصانه بس بیا خوری د زنانه خپل مهر د خاون لور کوي هغې ته ور بخي صحیح ده ای وای زما مهر دی نیم ته واخله نیم ماته پرېږده صحیح ده صدقه کوي ستا په کې څه کار دی صدقه دی کی جومات پې جوړی مدرسه پی جوړی یو مجاهد له پې ټوپک اخلي په دې کې ر بل چا اختیار نشته دی ابن کثیر رحمت الله علی د علی رضی الله تعالی عنه قول ذکر کړی دی امام قرطبی رحمت الله علی ذکر کړی دی وایي چې یو سړی مریض شي بیمار شي او بیا خصوصا د خیټې دړپې را شي هغه دې د خپلې ښځې نه روپۍ راواخلي او خصوصا د مهر روپۍ په هغې باندې د ګبین واخلي او دا غی سره د باران او به یو ځای کی الله تبارک تعالی او هغه دی وس کی الله تعالی ور شفا ور کی او بیا علی رضی الله تعالی عنہ درې آیاتونه د قران کریم پیش کړل او انزلنا من السماء ماء مبارکا د اسمان او باغ د خیرونو برکتونو بدی او دویم یخرج من بطونها شراب مختلف الوانو گبین کیم الله تعالی شفای خو دی را او دریم د آیات وای په کلو هنی امریا خوری غیل را هنی ان په مزی سره مری ان به نقصان پدی کې نقصان نشته د باران او به د باران په بو کې ډیر جات خیرونو برکتونو الله تعالی خو دی ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما دی آیت کې الله تعالی سلورم حکم بیان کړی دی سلورم حکم دی په آیت کې او دا متعلق دی د سپها او سره دا غی د مال سره ستاسو په کورونو کې بیوقوفان دي نابالغ دي یا زنانه دي چې هغه په مال کې پزول خرچی کوي پزول خرچی کوي او یا یتیم دی یا یتیم نه دی دغه لیکلی دي مفسرینو لیکلی دي دا ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنه قول ذکر کړی دی وایي دی آیات کې مراد د سپهاونه هر هغه څوک تی مراد دی چې هغه د پابندۍ مستحق دی ستا په کور کې پاگل دی لیوانه دی او داسې ماتو هغوندګرې دماغ یې پوره کار نه کوي نو ستا په مال کې خداغی برخه شته دی الله تعالی وایي په داسې طریقو له مال مور کوه چې هغه ضایع کړي زنانه د ستا سره مال دی په داسې طریقه باندې مور کوه چې هغه فضول خرچي وکړي ستا په کور کې یتیم دی نو داسې له مور کوه چې بس هغه هر څه ختم کړي ولا تؤتوا السفهاء او مور کوي قمقلانو ته اموالکم مالونه داغی التي اغا جعل الله لكم چې ګرځولې دی الله تعالی ستاسو لپاره قیامن سبب د زندګۍ قیامن سبب د زندګۍ دا معنا چا کړی ده تفسیر مدارک دغه معنا کوي د قیامن معاشن لاهلکم و اولادکم اغا مالونه جعل الله لكم چې ګرځولې دی الله تعالی ستاسو لپاره قیامن سبب د زندګۍ د تیرولو سبب د معیشت دی دا مال په دې مال باندې د انسان زندګی تیری دا د انسان د معیشت او د زندګۍ د معاش ته تیرولو ذریعہ ده معاشن لاهلکم و اولادکم تفسیر مدارک دغه معنا کړی ورزقوهم خوراک ورکوي دی ته فیها باغی کی فیها لپاره ذکر شوی دی منهان دی ذکر شوی مفسرین ډیر مزیدار نقطه ویل دی فیها کی اشاره ده دی ته چې دغه ستا زنانه ده دغه مال له ستا سره هغه اوس په زول خرچی کوي د مال ته واخله تجارت ته شروع کړه نو فیها په هغه مال کې هغه منها نه چې هغه مال ته کم کې بلکې فیها یا ستا په کور کې بیوقوفه دی نابالغ دی یتیم دی ستا سره نو د هغه مال په تجارت باندې ورکه او هغې له چې خوراک ورکې نو فیها په هغې کې وله ورکه وکسوهم جامه په ایزار ورکې هغې ته وقولو لهم قول معروفه او وایې هغې ته وینا نیکه وینا نرمه وینا وکړې هغې ته د دې څه معنی ده قولو لهم قول معروفه مفسرینو لیکلی دي وایي د دې نه مراد داسې وینا یتیم ته وکړه هغه ناپویه ته قمقل ته یې وکړه زنانه ته یې وکړه دا ورته ووایه وایي ستا مال زما سره امانت دی ستا چې کله ضرورت دی زه به تاله درکومه خو لیکینه ته یې بې ضرورته مصرف کې ماشوم دی ورته وایي بچولیه ستا مال زما سره دی ستا ورور دی کشر دی یا پاگل دی لیوانی دی ماتوه دی بس ورته وایي ستا روپۍ زما سره دي صحیح ده چې کله ستا په کار یې زه به درکومه هغه یاسې هم دومره نه پېژني سل روپیزو له مه ورکوه خو لس لسو له ورکوه چې درې له ورکړي نو هغه به دای سره د لوی څه شی را کړی دی لږې لږې له ورکوه امام قرطبي رحمة الله علیه لیکلی دي او دغسې تفسیر ماوردی وی وقول لهم قولا معروفه لږې روپۍ ولا ورکوي بیا ورته دا وایي چې بارک الله فیکم الله تعالی دې له په دې کې برکت واچوي دا خبره ورته وکړه به خوشحاله شي په دې باندې که نه ښه علامه علوسی رحمة الله علیه ډېره عجیبه خبره کړې ده هغه پکې بل طرف ته تللی دی وای ورزقوهم فیها وکسوهم د جامه په ایزار غم دی ولا وکړه خو لیکن وقول لهم قولا معروفه دینی اصلاح وکړه دینی اصلاح وکړه ستا په کور کې زنانه ده نو د جامه په ایزار خو د نر بچی بس د څه شي نه مخ ناړې ستا په کور کې یتیم دی هغې له دی بیزا اخیستې له جامه په ایزار یې برابر دي خو د دین یې څه لحاظ نشتهرې نو علامه علوسی رحمة الله علیه وایي وقول لهم قولا معروفه کې اشاره ده دې ته د خپلو بچو د یتیمانانو او دغسې د زنانه او د دیندارۍ لحاظ یې ساتئ وقول لهم قولا معروفه مدرسې ته کینه وابتلوا الیتام حتى اذا بلغوا النکاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا پنځم حکم الله تعالی بیان کړی دی د ظلم نه ځان بچ کئ الله تعالی ذکر کړی دی چې تاسو دغه بیوقفانو ته مال ورکوئ نو د هغې لپاره دوه شرطونه دي. یو شرط دا دی چې کله بلوغ ته ورسیږي، او دویم دا چې بلوغ ته ورسیږي خو لیکن هوښیار دی نو اله د هغې مال ورکړه هغې ته. کله یو انسان بالغ هم دی خو لیکن هغې عقل دومره کار نه کوي، بیوقفه دی، بیا به ورته هم ټول مال نه ورکوي. وابتلوا اليتامى ازمیخ کوي، امتحان کوي په ایتمانانو باندې، حتی اذا بلغوا النکاح، تر دې پورې چې ورسیږي ځواني ته. نکاح نه مراد چیرې بلوغ ته مراد دی، او مفسرین لیکلي دې نه مراد احتلام دی. احتلام دا علامه ده بلوغ ده. څنګه په ازمیخ او امتحان کوي؟ مفسرین لیکلي دي ستا سره د یتیم مال دی، اوس داسې وکړه، یو 2000 روپۍ ولا ورکړه، یو 15000 لس زره روپۍ ولا ورکړه، وای دې باندې تجارت کوه، یو ګاډی ولې وباسه بازار کې چې په لسو ورځو کې دی لسو زرو نه دي خلاصه یو که نه ترې لسو زرو نه دورس دیارلس جوړی. دویمه طریقه یې دا ده، د کور سودا ده، دا ورته ووایه په چیټ باندې ورته ولیکه بچوړیا لاړ شه بازار نه سودا واخله، خو وایه کله چې راځې نو ما ته به وایه چې څه څه دي اخیستې دي، په څو څو روپۍ دي اخیستې دي. نو مثال ته وله زر روپۍ ورکړي دي، سودا راوړه ده، نیم کیلو مچې راوړلې، دومره مساله ده، دومره ټماټر دي، پیاز دي، ټول حساب ورته وایي دا پاتې دي. پوه شو کنه خبره باندې چې راشي څه دې راوړی دي؟ ما ته پته نشته ر، خو بوجۍ کې څه شی مې اچولې، کور ته مې راوړی، په څو باندې؟ ما ته څه پته ده په څو باندې؟ دا قمقل لی بیوقوفه دی، روپۍ ولې مه ورکوه. وابتلوا الیتامى ازمیخ کوئ په یتیمانانو باندې، حتی اذا بلغوا النکاح، تر دې پورې چې ورسیږي ځوانۍ ته. فان آنستم منهم رشدا، نو که معلوم کو تاسو له دوی نه رشد نو خیارته، فادفعوا الیهم اموالهم، نو ورکوئ هغې ته مالونه، د هغې مالونه ورته بیا ورکړه. او علما لیکلي دي بهتره خبره داره چې کله یتیمانانو ته د هغې مال حواله کیږي نو دا دې د قاضي په مخ کې وکړلی شي، دا دې د ګواهانو په مخ کې وکړلی شي، دې لپاره چې سبا راته بیا دا ونه وایي چې یاره د چې ځان له دا ګاړی واخیسته که نه، دا د یتیمانو په روپو باندې واخیسته خبر یې، یا به ورته وایي چې دا دوکان یې د یتیمانو په روپو باندې کړی دی. نو له دې نه ځان بچ کا، ټول حساب کتاب دا وایه چې د پلار شهید شوی یم، زما سره 15 کاله وشوله، ما په دې باندې دومره مصارف کړی دي، دومره روپۍ پاتې شوې وې زما سره، دومره مصرف شوی دي، دومره پاتې دي، تاسو ګواه شئ دله ما دې روپۍ ورکړلې. ولا تاکلوها، مخری دغه مالون لره اسرافن په بیځای خرج کولو سره. خلک ترجمه څنګه کوي؟ اسرافن په اسراف سره. نو اسراف خو د عربۍ لفظ دی، نو د اسراف څه معنی ده؟ اسرافن په بیځای خرج کولو سره، و بدارن، او په تادۍ سره، په جلتۍ سره، ایکبرو، د دې یری د وجې نه چې دوی بلوی شي او بیا به سره حساب کتاب وکړي. یاره وایي خورهیې وایي، هسې نه وایي، دا شی ګوره ډېر هوښیار دی، که لږ رالوی شراب سوې بیا ته نشي خوړلی، خو اوس یې دا مال ختموه. الله تعالی دې آیات په آخر کې وایي کفا بالله حسیب، الله تعالی به سره حساب وکړي، دا خو یتیم دی، دا سره حساب نشي کولی، نو ولې د الله تعالی حساب ته ورته ټینګ شي بیا. ومن کان غنیا فلیستعفف، ومن کان فقیرا فلیاکل بالمعروف، ومن کان غنیا، او څوک چې مالدار ای فلیستعفف، نو ځان دې بچ کی د یتیم د مالنه، ومن کان فقیرا، څوک چې غریب وي محتاج وي، فلیاکل بالمعروف، نو خوراک دې کوي د هغې نه په شرعي طریقه باندې، په شرعي طریقه باندې. په حدیث د ابو داود کې راغلی دی، نبی صلی الله علیه وسلم ته یو سړی راغی، وې د الله تعالی پیغمبره، ما ته یتیمانان پاتې شوی دي، لږ یتیمان نه دي، ډېر شه یتیمان راته پاتې دي، د الله تعالی پیغمبره زه ډېر زیات غریب یم، او دغه یتیمانو بچو مال زما سره دی، اوس که زه خپل کار او کسب کوم نو هغه یتیمانان زما نه دغسې پاتې کیږي، زه څه طریقه وکړم؟ زه مزدورۍ له لاړ شم که نه څه وکړم؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم او دا ویل د الله تعالی پیغمبر زما آمدن نشته. نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایل، وای ته د یتیم د مال له خوراک کوه، تبذیر پکې مه کوه، اسراف پکې مه کوه، په هغې باندې ول تجارت کوه، ګټه وله کوه، ته تی ځان لم د ضرورت مطابق استعمالوه، او یتیم نه دی ورکوه. ومن کان غنی، او څوک چې مالدار وي، فلیستعفف، نو ځان دې بچ کړي یتیم د مال نه. ومن کان فقیر، او څوک چې غریب وي محتاج وي، فلیاکل من معروف، نو خوراک دې کوي په ښه طریقه باندې، په شرعي طریقه باندې، ظلم زیاتی دې پکې نه کوي. فاذا دفعتم الیهم اموالهم، نو کله چې ورکوئ تاسو هغې ته مالونه، د هغې په اشهدوا علیهم، ګواهان ونیسئ په هغې باندې، ګواهان پرې ونیسئ. عمر رضی الله تعالی عنه چې کله خلیفه شو، اعلان یې وکړ، وایي زه د بیت المال په مال کې زده انداسې ګڼم لکه یو ولی د یتیم چې وي، نو زه ده که زه چېرته مالدار وم، زه د بیت المال د مال نه خورم، که زه کله غریب وما، نو د بیت المال د مال نه به زه دومره راخلم چې زما ګزاره پې کیږي دومره. او عمر رضی الله تعالی عنه دا خبره وکړه. وکفا باللہ حسیبا، پر دے اللہ تعالی حساب کے ان کے چھا دے یتیم سر ظلم زیادتی اوکا اللہ تعالی بہت سر حساب کی. للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون. شپگم حکم دے عورت دے پرسم دے جاہلیت والا بانی میراث بین ورکو پا دے وقت کی ورکی چرد چا مبصرین لکلی دی دا جاہلیت پا زمانہ کی دا سوا کم خلق بچے جنگون لطلے شو اغیل وی پا میراث کی سور کولا او کم خلق بچے جنگون نشول کولے زنانوی بڑاگانو یا وارا ماشومانو یا معذورا گوڑ شل وغیرہ اڑانده اغیل وی پا میراث کی حصہ نور کولا وی تس شے کے خوطا با کور کے ناسی تا پیسا بانی سکے جنگون وزکو مو مال بتا اخلی اللہ تعالی پا اغیل بانی ردو کو دا میراث دا پارا علت چی دے آغا یا ولادت دے یا قرابت دے دا دا زک دا دا میراث دا پارا علت جنگ کول ندی بلکی دا زک دا دا میراث دا پارا علت چی دے ولادت دے یا زوجیت دے قرابت دے. رستو راضی پا مخ پا رستو آیات کی دا غی تفصیل لازی نو ورکوی میراث چی دا غا ورکوی دا میراث پا بارا کی پورا تفصیلات دا رستو آیات کی بیا راضی تفصیلا پا خپل اللہ تعالی ذکر کردی. لرجال د نارینه د پاره نصیب ون برخه ده مما ترکل والدان د هغه مال نه چې پرې خودلې وي مور او پلار ول اقربون خپل خپلوانو ول النساء د زنانو د پاره نصیب ون برخه ده مما ترکل والدان د هغه مال نه چې پرې خې مور او پلار ول اقربون خپل خپلوانو مما قل منه او کثره کلګ ویو کړيري د بازي خلق ده سوي کنه د هغه پات سوي خوین دلب کی سنه ور کوي وای مړه په دې کې مونږ سور کو خدا غلګ وند کې پټې دي نو په دې کې اوس خويند لور کوم نو زه خلګ دې بګې تای ماخلا خويند لور کې کنه لګ خدا غ صورت هم جوړی کنه چې تای ماخلا خويند لور کزا الله تعالی وای لګ یو کډیر وی نصیب مفروضه برخه د مقرر کله شوی نصیب مفروضه د برخه د مقرر کله شوی د الله تعالی په قانون کې د هر چره بر د پاره برخه مقرر شوی کم ده کې برخه دي ورسره د غي تفصیل روان دي. وإذا حضر أولو القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا ومحكم الله تعالى بياني. بعض المفسرين لكل دي آيات ترجمه توقشي بيارتا وضاحتكم. وإذا حضر القسمة توكلتي حاضر شي تقسيم أولو دمالتا أولو القربى أخبال خبالوان واليتامى ويتمانان والمساكين ومسكينان فارزقوهم نخرش ورقي أغيتا من هدا غمال نو وقول لهم قولا معروفا او واي ابواي اغيتا وينا نيكا وقول لهم قولا معروفا واي اغيتا وينا نرما. بعض هم بسرين لكلي دي ويدا آيات چي دي دا آيات منسوخ دي ويدا آيات منسوخ شوه دي كلا چي خپل خپلوان راشي كلا يو سره مرشي ودا غي خپل خپلوان حاضر وي نو اغيتا دي برخي ورکي دا بیا منسوخ شوی دی په ورستو آیات د میراث باندې. زمونږ استادانو به دا ویل او دا ډیر زیاته بهترین خبره ده. عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما او ډیر تابعین وای دا آیات منسوخ نه لري بلکې په دې آیات کې حکم استحبابی دی. حکم استحبابی دی حاصل د آیات دار یو سړی مړ شوی دی داغینه جیدات پاتې شوی دی ډیر مال داغینه پاتې شوی دی داغې میراث تقسیمیږي خپل خپلوان ناجمع شوی دی یتیمانان دي مسکینان دی غریبان خلق حاضر شوی دی نو دا ټولو ورسو په اتفاق باندې اغیلې ته په خوشحالی باندې لګ لګ سوار کئ په نیت د ثواب باندې نو استحبابی حکم دی ډیر ځته خبره او دا تو وای نرمو ویناو توکا ما دا مال تقسیم اوستا برخه به نشته ری بشریت کې خو بس تا د زړه خوشاله ولر ته دا مونږ تعالی درکا ستا حق تاسو پکې نو الله تعالی دا خبره توکې. وإذا حضر القسمة توكل چې حاضر شي تقسیم اور د مال د مړی ته اولو القربا خپل خپلوان ول یتام او یتیمانان او مسکینان پرزقوهم نو خرچه ورکې هغه ته منه دغه مال نه وقول لهم قولا معروفا او وای دی ته وینا نرمه دی وجنه. علما کرام لیکلی دي چې دا استحبابی حکم دی خو لیکن خلق ودی باندې عمل پرې خره او میم زرما او ټول زما ځان له اخلي د یتیمانان خیال پکې نه کوي. یو بل معنی علماء کرام لیکلی سعید ابن جبیر دغه لیکلی هغه وی ابن عاشور رحمت الله علیه دغه تفسیر ذکر کړی وی په دې آیات کې معنی دا ده کله یو سړی مړ شو وس خو غم دے کنه نو غم دے سور دی غم دے یا کم میراث خواره چی دی نو آغا پاریغ ندی سه مشکلات دی بمبار شوی دی یا بلې وس خبره ده وس پیل حال آغا وزگار ندی چی میراث تقسیم کی وس خپل خپلوان نازی په ګنټه کی یار راضی چی تقسیم کو کنه الیکن د سپې ورس کی خونه تقسیم گیرار سه نو الله تعالی وی خیر دے داسې وکي چې دغه یتیمانان دی خپل خپلوان دی مسکینان دی اغیله ته لګه خرچه ورکي کم چې نقدیات دی خرچه ولته ورکي د یو وی میاشت خرچه ول ورکي لکه دا خرچه کوي په دیوانی گزاره وکي او بیا چې کړه د میلمانو رسخت شینو بیا وسکو د خپل مال به تقسیمو د لیمړي الله تعالی دغه طریقو سره وکي وقول لهم قولا معروفا وای وتوینا نرم چې بیا به ټول مال تقسیمو ستاسو پوره پوره برخه ورته درکو دا ډکه وته وای د الله تعالی ډیر عجیب کلام دی وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا ودي آيات كي الله تعالى ترغيب ذكر كي عمل قوله تبدي محكو احكامات باني او دا آيات دو مطلبون هم بسرين و بيان کري دي حاصل خلاصة خلاصة سباق تطويم يو مطلب دي آيات داري الله تعالى وي تا ته چې دا کم یتیمان پاتې دي ستا په دې غیږ کې کم یتیمان دي ستا په کفالت کې کم یتیمان دي د دې سره چرته ظلم زیاتی ونه کې ولې ته ځان ته رعایت کړه که سبا له ته مړ شي ته پاتې شي دنیا نه لاړ شي او ستا اولاد بل چا ته پاتې شي نو ستا په دې خپل اولاد باندې د بل چا ظلم پیرزو دی که نه نه دی پیرزو هیڅوک دا نه غواړي چې زما په اولاد دې څوک ظلم وکړي نو دا تا ته چې دا کم یتیمان پاتې دي دا هم د چا اولاد دی په دې وخت کې دا انقلابي دور دی په هر کور کې شهیدان اے په هر کور کې په یو یو معاشره په یو کلی کې دنیا یتیمان دي نو الله تعالی وی ته دا سوچ فکر وکا که زما یتیمان بچی پاتې شي بل چاته او هغه په ظلم کوي نو دا خو ستا په زړه باندې نه جوړیږي نو هر کله چې ته په خپل اولاد باندې د بل چا ظلم نه مانی نو ته د یتیمانو سره ظلم ولې کوي وليخشى الذين اودیریږي کسان لو د دې په عبارت کې تقدیر دی که دا تقدیرات نه وایي نو بیا په آیات باندې نه پوهیږي اصل عبارت د سره وليخشى الذين اودیریږي خلق دی اویریږي د څه شنه دی اویریږي الظلم علی اولاد غیره د بل چا په اولاد دی ظلم نه کوي وليخشى الذين اویریږي اویریږي د خلق د سنه دی اویریږي الظلم علی الیتام د ظلم کول نه په یتیمانانو باندې ولی زکه لو ترکو من خلفهم کبریک دی دیو د ځان نه ورستو ذریهتن اولاد ضعافن کمزوري نو خافو یریږي دیو د دې کوم په عبارت کې تقدیر دی ظلم الناس علیهم د خلکو د ظلم نه یریږي په خپل اولاد باندې نو ته د بل په اولاد باندې وس ظلم ولیکې او که چېرته ته مړ شولې د نورو د یتیمانانو سره د ظلم زیاتی وکړه نو بیا ستا د یتیمانانو سره به هم ظلم زیاتی کېږي چې څه کرې هغه برې وي امام قرطبی رحمت الله علیه د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما یو بل قول دا نقل کړی دی مفسرینو وی په دې آیات کې اصل کې خطاب دی هغه څوک چې د مړی ته ناست دي په دې کې چې مراد هغه خلک تی مراد دي حاضرین د میت تی مراد دي ډیر خلک داسې دي کله چې یو سړی مړ کیږي یو سړی کله مړ کیږي نو هغه داسې کم خواته چې حاضرین ناس هغه ورته وایي وصیت کوه صدقې او خیراتونه دا د ټیم دی مال د ناسې هم پاتې کیږي د خپل اولاد غم کوه سړیا د خپل ځان غم کوه هغه ژوند په جذبه کې راشي یاره که زه مړ شوم نو دا ټول مال به چېرې دا مجاهدین له ورکوي دا ټول مال به مدرسو کې مصرف کوي الله تعالی وایي ظالمانو ډېر ظلم هم وکړه د سلوس نه د درېمې حصې نه په زیات کې خو وصیت شرعن صحیح نه دی خو تا ول دومره باتۍ ورکړلې چې هغوی ټول مال صدقه دی نو چې د ده د اولاد سبا یې خلکو ته لاس نیولی یو سوال کوي نو د هغې نه ښه دا نه وه چې تاسو چې دی مړی ته ناست یې دې خواته نو هغه ته ولیقولو قولا سدیده د شریعت مطابق وینا ورته وکوي داسې ورته ووایه چې وصیت که کې نو په سلوس کې وکړه داسې ورته ووایه او داسې ورته ووایه چې یوازې د خپل ځان غم مه کوه د اولاد غم دې مکه ولې نبی علیه الصلاة والسلام صاد رضی الله تعالی عنه غالبا هغه چې وپات کېده نبی علیه السلام ته دغه ونه ویل که ته د خپل اولاد مالداره پرېږدې دا غوره دي د دې نه چې سبا یې خلکو ته لاسونه نیولې د خلکو نه سوال کوي او دغسې مړی ته تلقین د کلمۃ التوحید ولا ورکی تا هغې په مخ کې لا اله الا الله ذکر کوي چې هغه ته دا زده کی او ته ته دا وایي چې خپل ځان غم کوه لکه شی صدقه کوه لکه شی صدقه کوه ماته به کې لږ څه ووایه هسې مړ کېږي دې مطلب دغه دی الله تعالی د الله نه ویریږي د سکوي تاسو وليخش الذين وديریږي کسان لو ترکو من خلفهم کچری پریک دی دیو اخ وزان نورستو ذریه اولاد ضعافن کمزوري خافو عليهم يرکی پاغي باندې د خلکو د ظلم نه فليتق الله نو یره دی کید الله تعالی نه وليقول قولا سديدا او خامخه وای دی وینا برابر د شریعت مطابق د شریعت مطابق وینا کوي ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا دی آیات کې الله تعالی ذکر کوي تخویف او خروي چې څوک د یتیمانو مال خوري ان الذين يقننا کسان ياكلون اموال اليتامى چې خوري مالونه د یتیمانو ظلمن پناه قوانني پناروا باندې انما ياكلون في بطونهم نارا یقینا دی او چې په خپل خېټو کې وون مخکې تاسو ما یو خبر وکړه پدی آیات کی ذکر دمو سبب دی مراد ته نه سبب دی یعنی مراد شولا چې جهنم تتلل دا د دې لپاره دل کی نار ذکر شوی دی دا مسبب دی د دې اور ته د تتلل د لپاره سبب سو د یتیم مال خوراک ذکر دمو سبب او مراد ته نه سبب دی او باج هم پسرین لیکل چې نه مراد د دې نه حقیقی نار ته مراد دی د دې وجنه د امام سدی رحمت الله علیه روایت دی وای کم یو سړی چې د یتیم مال خوري په دنیا کې در قیامت تورز باندې کله چې د قبر نه راپور دشي ولا هب النار يخرج من فيه ومن مسامعه ومن اذنيه ومن انفه وعينيه چا چې یتیم مال خورلې د قیامت تورز باندې د قبر نه راپاسي د خلینه بیلوګي خيجي د خلینه بیلوګي خيجي د سترګونه د پوزینه د غوګونه ومن مسامعه او دغه سي نور چې کم د انسان په بدن کې کوم سوري دي نو دا غنوتی لوګي راوځي امام طبری رحمۃ اللہ علیہ دغه روایت ذکر کړل په حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای کله چې زه په شپه د معراج باندې اسمانونو ته وختو نو جهنم او جنت یې ولیدل نبی صلی الله علیه وسلم څخه کسان ولیدل یو کس دی چې دا غي سره امبرونه ور سره دی او دا غي دا شونډې او دا شونډې دومره پیړې دي لکه دا اوخ د شونډې کاند داسې غټه غټه خولې دي یو کس دی چې هغه د دیو د خلی نسی په امبورونه باندې کولا وهي او بل کس راځي د جهنم کاڼی د په خلی کې ورچی نبی علیه السلام ما د جبریل علیه السلام نه پوښتنه وکړه چې دا څوک دی وای جبریل علیه السلام ما ته ویل ها اولئک الذین یاکلون اموال الیتامى ظلما انما یاکلون فی بطونهم نارا دا آیت وای چې دا هغه خلک دی چې د یتیم مال خوري نو دا غي د شونډې د خله به دومره غټه شي لکه د اوخ د شونډې په شان ده کې او بیا په جهنم کې او پاغه باندې داسې ملائک مقرر شي چې دا غدا خله به کولاوهی په امبورونه باندې پلاسونه باندې او بل برازی او دغه اور دی دغه د دې چې تیم د مال خوړلې دا غینه به د اور کانه جوړ کړي شي به د خېټه کې وته په خله کې وته دننه ورشتل شي الله تعالی دې زمونږ استاسو عبادت وکړي دغه انما یاکلون فی بطونهم نار یقینا چې په خپل خېټو کې اور سیاستونه سعیره او زر دې چې داخل بشي اورته Mm-hmm.